كيف حالك؟ Nasılsın? Suat, öğrencilerinden Michael'a nasıl olduğunu sorar. Michael da ona iyi olduğunu söyledikten sonra aynı soru ile karşılık verir. كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. أهلا بك. وأنت كيف حالك؟ الحمد لله بخير.